Hej, jag vill bara göra en liten disclaimer här nu innan avsnittet att ljudkvaliteten i delen är inte som den alltid brukar vara. Detta på grund av Max, våran ljudtekniker, inte är närvarande. Men jag hoppas att det går bra ändå. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla de slag. Dagens datum är den 5/5/2018 och det här är avsnitt 165. Det var 165. Yes, det var 165. Bra, då är vi redo att köra helt enkelt. Jag heter Danny och idag har vi med oss Fredrik. Hello. Sara. Hallå. Och den eminenta Robert. Hallå. Okej, okay, sorry, Roberta menade jag. Yes. Vi fick med hans syster istället så här. Hon är mycket intressantare. I'm very, very pretty. Oh, yes. Dear Jesus Christ. Okej. Vad har du på dig, tänkte jag säga. Fredrik. Ja, det är... jag kan skicka ett foto till dig sen, Fredrik. Ja, men du får skicka bara om det är Robert på bild. Jag vill inte ha något annat. Oh, gud. Han är mysig. Jag ångrar allting redan nu. Så. Ska vi ta om det här eller? Nej, de får fan stå ut med det här. I dagens avsnitt så kommer vi, Robert, prata lite grann om Choices, ett mobilspel. Jag kommer prata lite kort om Rise of the Tomb Raider som jag har tagit med an efter lång tid. Vi kommer ha lite nyheter om DCs nya streaming service, Nintendos nya president. Och veckans diskussion här är backlog. Varför får vi en sådan? Och lite extra där. Och höra hur Sara, vilken backlog hon har. Och sen på övriga nördämnen så kommer Sara prata om case files. Och såklart lite lyssnarmail. Men om vi går tillbaka till Robert, vad hade du på dig nu igen? Hur var det nu? Jag bär en svart sexy spets. Nej, okej, och nu går vi över till Nej. Vill ingen ha vad jag på mig? Nej. Fan. Jag har inte på mig någonting. Vad tjejer de på sig? Vad sa du nu? Jag hörde inte. Du får nog sätta på webbkameran så jag hör bättre. Jag har på mig kläder. Så Robert, Choices, Stories You Play, vad är det för typ av spel? Ja, det är ju någonting som jag en gång i tiden verkligen hatade. Nämligen mobilspel. Go on. Jag var ju en sån här person som rackade ner på mobilspel, att det inte är riktiga spel, alltså det ska vara med handkontroll och det ska vara så att du kan kasta den och handkontrollen i tvn och skrika och härja och sådant. Och visst, det kan du göra med en telefon och det är nog dyrare nu för tiden att kasta telefonen i väggen. Ja, ganska mycket. Oh dear. Trevligt för dig Sara, det vågar inte jag göra. Men vad heter det, när jag har blivit äldre och mer gubbig, så jag vet inte om det är för att reflexerna har dött och för att jag har blivit mer jag vet inte, helt enkelt att man passar på att spela de här korta stunderna när du är ute på en promenad eller när du sitter och reser någonstans eller när du sitter i mörkret på toaletten. Vänta, sitter du i mörkret på toaletten? Ja, jag inte fan har jag ljuset tänt. Okej, okay, då kommer vi in på områden som inte var. Go on. Men det är alltså, jag har kommit underfund med att det kan vara skönt att sitta och spela på mobil emellanåt, och det dyker ju upp såna här annonser för olika spel då och då på Facebook och jag vet inte vad, så jag tänkte, ja men det här choiceet verkar ha någon typ av interaktiv storyberättande och just någonting där man kunde fokusera lite på relationer och drama snarare än att döda monster och samla XP. Och ja, om vi säger det som tilltalar mig mest i spel som Mass Effect och Life is Strange är ju just relationerna. Så när jag såg reklamen för Choices tänkte jag, ja men jag hoppar ju på det. Och man kan säga att Choices är en motor för många olika berättelser. Och I den berättelsen som jag fastnade för är The Freshman och dess uppföljare The Sophomore. Och kort och gott så kan man säga att det är ganska enkelt. Alltså du får en story som spelar upp. Det är lite tecknade scener mellan olika karaktärer. Och sen så får du göra någon typ monolog eller dialogalternativ. Mm. Väljer du hur du vill tackla. Du kan säga vad snäll du är. Eller du är ju helt jävla dum i huvudet. Dra åt helvete. Och liksom det där påverkar lite grann. Det är som lite grann som Telltale-stuken när du väljer dialog. Alltså att du får väl det och känna att det är lite grann mer att det känns som att du gör större val, men det troligtvis är exakt samma sak. Men just det här, det som föll mig i smaken med just det Freshman och The Sophomore, och som är det som har fått mig att hålla mig kvar, är just att det är ju en den här high school college miljön. Det finns teen drama. Jag är väldigt svag för teen drama. Och ja, det börjar ju med att du spelar den här nya personen, den tjej, och du hamnar i en situation där du får tre love interest. Du får en traditionell all-American jock som är första. Du får även den mörkhyade amerikanen som är en litteraturstudent. Och sedan så får du även valet att den lite mer punkiga musikern Caitlin. Det är liksom det som jag gillade med det här, alltså, var ju att det började att bygga upp att man fick de här två killarna som relationer. Jag började spela och jag kände bara, nej, det är inte så någonting där. Jag skulle vilja ha den där Caitlin. Det där låter som mig i högstadiet. No dear. Men det som verkligen hookade mig där i första boken av det här var ju just för att det kändes som du bara skulle få de här två pojkarna. Men och jag satt ju och trånade efter den här tjejen då. Och det blev, när de bara, ja men här har du en öppning, du kan få henne också. Och då var det ju liksom bara, oh my god! Och det, då var jag ju fast i det. Och det, i de liksom kommande böckerna så har de också lyckats bygga upp relationen på ett bra sätt och fördjupa karaktärerna i det. Det är ju till exempel Caitlin som jag då snackar väldigt mycket och väldigt varmt om. Hon har ju till exempel inte kommit ut ur garderoben där, och det är en hel del av säsongen i bok 2 som går ut på liksom hennes komma ur garderoben och hur föräldrarna tar det och sådant. Mm. Och det är någonting som jag känner är väldigt, väldigt ärligt med det här. Alltså det påverkar mig mer än vad snygg grafik och skjuta monster gör. För det känns så jordnärat och rotat. Jag kan relatera till det, och det, it gives me the feels, så att säga. Så det är liksom det som har fått mig att stanna här. Och varför jag snackar om det här. Jag tycker det är värt att snacka om det. För folk som kanske vill ha något lite annat, så kan det vara ganska skoj att testa på ett litet gratis mobilspel. Jag har laddat ner det nu. nu kommer Sara kommer inte vara med resten av delen. Hon kommer bara, vänta, jag har ett val att göra. Ja, precis. Sen så tycker jag att det är lite charmig musik som spelas där i bakgrunden, så jag kan sitta där och nynna med också. Så det är också en bonus. Du säger att det är flera böcker. Är det att man liksom kan låsa upp nya böcker, eller kan man köpa till böcker? Eller nej, det är ju som sagt, när jag säger böcker, tänk er, om vi tar Telltales, alltså episoder kan man säga. Det är varje... man har en säsong, eller en bok är typ som en tv-serie säsong. Och det består av x antal avsnitt. Jag tror det senaste jag spelade igenom var på 17 avsnitt. Och det var första boken i The Sophomore då. Så det är någonting. Det tar ju tid att göra. Och det som är negativt kanske man kan säga är ju att det finns ju en mikrotransaktionsekonomi här. Och det är inte något som egentligen påverkar spelet i sig. Och du får lite sådana. Men de används till för att mer eller mindre låsa upp romansscenerna. Det är väl alltså antingen får man spela massa böcker man inte gillar för att få massa gratis diamanter som man kan ta de här the sexy time with your vad heter det partner då om man så vill. Bunch eller så får man well. Lite grann så ja kanske. Men annars så får man väl välja de här stunderna väldigt, väldigt noga när man spenderar sina välförtjänta diamanter då. Eller pytsa ut lite pengar. Mm. Så att säga, tycker det är någonting väldigt, väldigt värt att spana in i alla fall. Mm. Jag tycker det är jättekul att du tar upp en mobilspel, för det är så många som bara, ja men det finns aldrig något bra spel och så, men det är ett sånt tydligt exempel på att det finns faktiskt utvecklare med liksom intention att göra ett intressant spel, en story för det mobila liksom. Mm. Så ja, det är jättekul att höra ändå tycker jag. Sweet. Där har ni en rekommendation i alla fall. Och Sara, hon sitter väl och spelar för fullt just nu. Hur går det, Sara? Jag vet vad jag ska göra när jag sitter naken på toa ikväll. Vin i handen, naken på toa. Okej, att känna till att snabbt går vidare ifrån Sara. Och sitter och korkar upp. Oh dear. Så jag tar och struntar er och tänker prata lite grann om Rise of the Tomb Raider. Jag hade ett intressant sätt hur jag införskaffade det här spelet, för jag kör på Xbox One såklart. Och jag såg att de hade en rea i förra veckan för Tomb Raider. Och jag bara, ja men se ifall det finns något intressant. Så jag såg, jag bara, oh, de har den här Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration på rea sådär, för typ 75 spänn och sånt där. Jag bara, jag äger inte spelet. Jag vill ha spelet och spela det. Jag köper i förebyggande syfte. Det är liksom det mest idiotiska. Man köper liksom en sån här season pass och DLC innan man ens äger spelet. Vilket jag införskaffade typ någon dag senare. Det är så man gör när man är gamer. Man köper in DLC och sånt där först innan man har spelet. Det är fullt normalt sådär. Typ. Men Rise of the Tomb Raider, så har vi Lara Croft. Igen, som vanligt. Vem annars? Det är inte Indiana Jones. Spelet börjar liksom med att man är i Sibirien och letar efter den legendariska staden Kitesh med Jonah, som han hette, som är med från föregående spel. Den stora, buffliga killen som fanns med där. Det är en direkt uppföljare i det här spelet, och under spelets gång så får man reda på hur Lara har liksom, vad ska man kunna säga, hur hon har upplevt och känner efter det som hände i första spelet. De traumat som hon känner genom liksom att hon är, det är hennes fel att allt som har hänt och sånt där. Vilket jag tycker är intressant, att man får en liten djupare bild. Den här liksom, vi springer omkring, hoppar och skjuter och allting. Man ser att det finns konsekvenser, och liksom hur hennes vänner och de som var med i förra spelet, hur de har liksom varit gentemot henne. Men det här spelet, Rise of Tomb Raider, så går ut helt enkelt ut på att du ska leta upp efter The Divine Source, vilket är någon sån här gudagrej som har krafter att göra folk odödliga, mer eller mindre. Men såklart så har vi Trinity, den stora stygga organisationen, som också är ute efter det av mystiska skäl. Och tack vare det så får man ju faktiskt tillfälle att mörda lite folk, så där, vilket alltid är kul med pilbåge. Jag tycker absolut inte om att smyga upp på folk och liksom stå precis bakom och dra strängar. Jag bara, tror ifall han märker mig. Pjäng. Står du bakom dem och drar i strängen? Japp, jag står bakom och drar i strängen. Min pilbågssträng, för att förtydliga här nu, Fredrik. Så Rice and the Tomb Raider. Yes. Ja. Ja. Oh dear, det kommer vara en sån del alltså. Det är alltid med mig. Jag kan alltså för att om jag går tillbaka till det här med att du köpte liksom DLC och sånt i förväg, så tycker jag ändå det här är ett bra exempel på just spel. Du har ju sett, du har hört mycket, men det vad är det, två, snart tre år sedan det kom. Det är tre år sedan det släpptes. Och du, mer eller mindre vet ju att du kommer få en bra spelstund, så varför inte slå till på DLC:erna i förväg? Precis, liksom. Och speciellt nu fick jag utannonserat också Shadow of the Tomb Raider som kommer i september här. Så jag bara, ska nog spela tvåan innan trean kommer. Så. Ja, precis. Men det är bra gameplay. Det är ju sån här typ av spel. Springa omkring, hitta massa hemligheter och sånt där. Och det är väldigt mycket roliga sidouppdrag man kan göra. Det är inte bara den här springa och hämta saker, utan det men det känns som man gör någonting, för att man är i en stor dalgång med ett folk som har bott där som är beskyddare till hemligheten, så att säga. Och man, Trinitor kommer och de försöker försvara sig, och de har typ pilbågar och sånt där och kanske några vapen som har funnits kvar sedan ryssarna försökte invadera där. Spel så får ni reda på det. Men det känns liksom som man hjälper dem, bara vi behöver det här för att kunna bygga upp försvar och sånt där. Man får springa omkring och samla, och de bara tackar och sådär, och man ser liksom att det händer saker i dalen. Jag tycker det är bra dialog, och karaktärerna som finns med i spelet, man känner för dem att de lever liksom har levt ett isolerat liv, och sen kommer det folk liksom försöker invadera och sånt där, och för man kan ju prata med massa NPC och de berättar lite grann om deras dalgång, hur de har levat och sånt där. Så jag tycker det är ett intressant koncept liksom att ha med det, även för att det kommer vara där är skurkarna, gå och gör någonting åt det. Och de, i början av spel så litar de inte på en, de bara du är ju här med att vi vet inte riktigt för lite, och sen när man har faktiskt hjälpt till och avvärja attacker och sånt där, de så ändrar de liksom hur de ser på Lara under spelets gång och litar mer på henne. Väldigt bra spel. En sak som det första spelet fick väldigt mycket kritik för var ju att de här optional tombs som fanns var ganska små och kassa. Till det här spelet så har de ju verkligen levlat upp sina skills. De har biffat till det, och väldigt många av de här optional tombs är sånt som man får vänta en bra bit in i spelet innan man, för att det kräver att man kanske har speciella verktyg eller något sånt där. Som till exempel nu fick jag en breather, så jag kan simma under vatten utan att drunkna efter typ 10 meter. Så att, och nu är jag tillbaka och tar mig såna andra tombs som man inte har kunnat. Så jag tycker det är kul liksom att det ger liksom att det blir lite backtracking tillbaka till de andra ställena och sånt där, men att då får man ju något nytt man kan göra i spelet ifall man inte vill springa bara rakt vidare i huvudstoryn. Och plus att i nästan de flesta utav tombs så finns det något verktyg eller något sånt där, eller en förmåga som gör att man blir bättre i gameplayet. Så det finns ju fördelar att ta sig an dem. Det är inte bara liksom så här, men du fick en treasure, utan det här får du faktiskt saker du kan ha nytta utav under spelets gång. Så det är ju en incentive att man ska ta sig an dem. Absolut. Jag tänkte bara så folk vet, vad är skillnaden på om man köper den här 20-year celebration? 20-year celebration, du får ju med season pass och alla dess DLC. Du får ju också det är ju några specialuppdrag som är bara för just den. Du får ju såklart alla de här, något vapen och massa kläder och sånt. Var det ju som, en del kläder är ju bara liksom visuellt, bara för syns skull, och en del har olika fördelar också. Till exempel, du kan ha en vinterjacka som gör att du börjar hila snabbare, eller att du har man måste ju jaga djur för att kunna uppgradera sina vapen. En del är liksom att ifall du har på den här kläderna så kommer djur inte bli lika skrämd ut av dig, så du har lättare att bara smyga fram och sätta en pil i huvudet på dem. Det där var ju en sak som jag verkligen också älskar med spelet, att för jag är en sån där som gillar att anpassa kläderna, att få rätt kläder och sådant. Mm. Och jag tycker det är jätteroligt då när de här olika kläderna faktiskt ger någon bonus där, så man får lite vånda och tänker, åh, den där jackan är ju så perfekt, men den där fula grejen har ju den bonusen jag vill ha. Vad fan ska jag göra nu? Yeah. Och det slutar ju alltid att jag tar den fina jackan och får den dåliga bonusen. Mm. Och jag skulle säga att kläder kan du ju bara byta vid de här lägerelden som är som din lilla save point eller lilla hub så att säga. Det finns utspritt över hela världen massvis med lägereldar. Så man måste ju välja liksom inför liksom, okej, vad ska jag göra härnäst? Ska jag byta kläder? Jag ska ge, kanske iväg och ge, slåss mot massa fiender. Ska jag ha någonting så att jag kan till exempel ta mer skada eller något sånt där? Så gäller det att tänka lite grann praktiskt, även om man kanske vill ha de fina kläderna som Robert vill ha. Jag vill alltid ha de fina kläderna. Du alltid vill vara utan kläder. Ja, men det är ju... Ja, det också. Det är tyvärr inte ett val. Fast... i Tomb Raider. Nej, men sen är det väl också det att jag blir ju ledsen om hon typ fryser. För att, är det inte det typ det första hon gör liksom i spelet, det är att hon typ såhär, hjälp, jag fryser. Det är ju, vad heter det, först en scen väl som utspelar, ja, en cutscene först, och sedan får man spela i något ökenlandskap, och sen så klipper man till jag har ett väldigt starkt minne det här när man pulsar i snön fram och till sin första lägereld och vargar och så får sin skåp. Och så mumlar hon väl någonting till sig själv, så I can do this. Jag visste det i första spelet. Det första spelet borde heta I can do this. Ja, precis. Faktiskt. Tomb Raider, I can do this. Yes. Men you can do it! Men personligen så älskar jag de två nya spelen, så jag såg fram emot det tredje spelet. Ja, det är fenomenala spel. Ja, ja, faktiskt. Ja. Jag blir positivt överraskad av båda två faktiskt. Specifikt det första spelet, jag såg fram emot det jättemycket, var jag jätterädd över att liksom, oh shit, vad händer nu? Jag kanske inte tycker om det. Och så var det liksom bara, wow, jag har till och med spelat om det två gånger. Man var ju lite orolig inför det första spelet släpp när designen gick ut. Bara, ja, men vi har designat det här för att ni ska vilja skydda lilla Laura. Och det blev ju jättestort uppblåst om det. Så det var ju liksom inte så här man kände när man gick in i det första spelet. Bara, ja, men det här är en dundersuccé. Jag tyckte det var liksom, man gick ju från Laura som typ knappt vet någonting till en fucking jävla badass kvinna. Ja. Yeah. Och i det här spelet så ser man ju konsekvenser utav det, för yeah, att det, yeah, det har ju faktiskt en väldigt stor del utav det här spelet också, hur hon har tagit sig an liksom känslorna efter första spelet. Ja, yeah. Och det tycker jag är jättebra. Hur de har liksom tänkt på, ja, men vad händer liksom, hur mår Laura nu? För hon har faktiskt varit med om fucked up grejer, och det är alltid kul att de liksom tar med det i andra spelet. Yes, men vi kan ju runda av där på Tomb Raider, så går vi över på lite nyheter här nu. Och den första vi har här är att DC tar och startar upp sin egna streaming service som kommer heta DC Universe. Är det något som intresserar folket här? Skulle ni vara intresserade att ha DC Universe streamingtjänst? Ja. Ja och nej, alltså jag tycker det är ett satans jävla avskyvärt att alla ska ha sin egen streaming service, för det betyder att vi börjar splittra igen, och sen så sitter det bara, jag skulle vilja se, jag ser det på det där jag inte har, och det är bara dumt i huvudet, ja, kanske inte för företaget som vill tjäna pengar då, men för mig som konsument. Men jag tycker ju hela Flareverse-grejen av DC är ju fantastisk, och jag skulle ju vilja ha det så att det är bara enkelt att komma åt. Nu finns ju, vad heter det, Arrow, Flash och Legends of Tomorrow till exempel på Netflix, men Supergirl som ingår i samma universum där finns inte det där överhuvudtaget, och det blir jättejobbigt när de har crossover mellan de fyra serierna. Finns det inte på AMC, HBO eller? Eller? Jag HBO Nordic. Nej, inte HBO, utan den gick på ABC tror jag. Men jag tänkte att den finns på HBO Nordic. Jag har för mig sett Jag kan ha helt fel. Det var, jag tror det som du sa, att den var på ABC och liknande. Men numera, den togs ju över till CV. Ja, CV sen senare. Efter första säsongen, ja. Men grejen är att jag vill ju inte tanka ned saker som en del gör, utan jag vill se det på en legal strömningskanal. Och den finns inte på Netflix ännu. Och jag vet inte, Sara, du säger att den finns på HBO Nordic. Jag har fan, men jag har sett den där. Men finns de andra serierna, Flash och Arrow och alla de där? Det tror jag inte. Jag tror Netflix har, i alla fall Netflix Sverige har nog rättigheterna till Arrow och Flash. Men jag kan ju helt fel, jag har inte kollat på HBO, men jag har på länge. Och jag är rätt säker på att Legends of Tomorrow är en sån där som är öronmärkt till Netflix också. Och då kommer vi tillbaka till det här, att det är så spridd över alla olika kanaler, och det är det jag ogillar. Så jag är positiv till serierna, men inte till tjänsten i sig. Du splittrar ju liksom publiken liksom. Vilken ska vi betala för den här månaden för att kunna se? Jag bara tänker, finns det, alltså, jag har hört att väldigt många tycker om i alla fall Flash och Arrow. Jag har inte sett dem själv. Men jag bara tänker, finns det liksom nog med serier och sånt för att hålla om vi säger en sån så här, streamingtjänst att de kommer ju ta alla sina gamla serier, alla de har ju massvis med animerade serier och sånt, så det kommer ju vara allting som de har haft, så kommer de ju lägga in. Det kommer ju vara nytt, gammalt och sen nya exklusiva. De skulle ju ha den här, vad heter den, Fredrik? Den nya. Titans och Swamp Thing. Precis. Som är live action, och sen kommer Young Justice, Outsiders och Harley Quinn som animerade serier. Och sen utöver det så har du ju då Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Black Lightning, du har, vad heter det, Supergirl, alltså det finns Gotham också, det finns väldigt många DC-serier som löper nu, och lägger man till då allt det gamla plus alla animerade, så det finns ju att ta av där. Precis. Har ju väldigt, väldigt mycket. Så. Jag tror det potentialen är ju, jag tänker om man ser lite längre fram i tiden, för just det här som du säger, Robert, med att det blir så jävla splittrat, det håller jag verkligen med om. Jag tror att vad vi kommer se nu, för Disney är ju på väg att skapa en egen streaming service, och nu DC. Det som vi ser hända just nu kommer ge konsekvenser sen, för det är självklart, kommer ungefär som en tv-kanal var i början, så fick du ha till exempel, du hade 3:an och 5:an och sån här ditten och datten, och du fick ta paket. Jag tror vi kommer se paketlösningar komma allt eftersom, men du behöver ha fler streamingstjänster för att nå dit. Och jag tror det som är både irriterande men också bra är att ju fler som kommer, desto snabbare kommer vi till paketlösningarna. För jag tror att just DC Universe, det här är ju de har börjat med. De börjar med Teen Titans och Swamp Thing på live action. Och sen har de backlog med massor med sköna serier. Som förvisso är licensierad ut till andra, så du kan se dem på andra. Men i slutändan kommer de kunna producera nya serier. Jag menar, de har Metropolis, en serie som kommer, som handlar om Lois Lane och Lex Luthor. Och de kommer förmodligen utöka allt eftersom. Så vad det egentligen innebär i slutändan, att vi kommer ha om x antal år så här många streamingtjänster med massor med bra content, som vi i paketlösningar förhoppningsvis kan välja och vraka lite. Jag skulle kunna tänka mig, för jag, ärligt talat, jag tittar aldrig på tv, jag tittar på streamat. Ja, och om jag kan välja en paketlösning, kan jag välja, men jag vill bara ha Disneys, Disney och DC Universe och Netflix till exempel. Så kan man få det. Och då, jag tror, om de bygger upp en bra bas, så kommer de dra till sig jävligt mycket folk. Alltså. Men om det skälper, men vad fan väljer de Swamp Thing för? men av ni, alla karaktärer! Tror ni vi någonsin kommer få se Marvel Universe då? Eller något liknande? Ja, men det är ju på G. Disney har ju dem, och de kommer ju med säkerhet föra både det ena och andra. På ja, jag har ju förträngt att det är just Disney som håller i det. Ja, jo, det är lätt att glömma. Jag tycker Disney är lite... som tv-bolagens eller tv-filmbolagens EA. Oh, Jesus. Just nu, tycker jag. Liksom, allt de tar vi, dödar vi. Alltså, Ja, jag håller väl inte riktigt med dig i det. Jag tycker att de, gör att de ger bra kvalitativ underhållning. Sen kan vissa saker vara väldigt same-same kanske så, men det är en väldigt hög lägstanivå i regel. Jag tycker det finns en viss nivå i Disney-content som jag tycker är lite mer så här, men som sagt, det här ska vara underhållning. Jag tycker det är inte lika seriöst längre. Alltså, jag gillar att se på någonting som är mer liksom, har en seriös melankonisk ton kanske, och det är väl därför jag gillar Jessica Jones. Ja, det är väl en konsekvens i sig, det kan jag förstå. För Jessica Jones är ju Disney, så I'm just saying. Jag menar, Lion King, de peakade med Lion King. Allting som hamnar direkt under Disneys flagga kommer ju filtreras igenom, för House of Mouse har ju en image, och det kommer reflekteras i de serier som de gör. Allting som licensieras ut, som den som du sa, Jessica Jones, som ligger direkt under Netflix, där får Netflix tillåtelse att göra i den mån de kan, så länge de håller sig inom serien eller Marvels. För Marvel har eget styre under Disney. Men den tiden som Jessica Jones licensen löper ut, vilket förmodligen kommer komma och hända, då kommer det gå till Disney, och jag tror definitivt de skulle skälpa den. Ja, och det kommer säsong 3. Det var ju, spekulationer om det, att Netflix kommer nu, när det var ju precis när det här blev aktuellt, att de skulle ha sin egen streamingtjänst, att Netflix intresse direkt då för deras Marvel-satsningar, det blir ju så här bara, kommer de ens vilja försöka hålla igång det här nu? Ja, alltså det vara värt det? De vill nog, problemet är att de inte kan, för det är kontraktuellt en viss tid på dem. Ja, men det är just det, men då hamnar de, för då går det ju fram till förhandlingar. Mm. Och då kommer ju Disney då, men visst, vi kan släppa det, men nu höjer vi det här priset, och det är liksom, precis, då börjar det här budkriget, och då blir det, hamnar en situation där bara, nej, det ser vi ju redan lite bättre konsekvenser av, för Netflix har budgeterat för betydligt mer egen content i seriemässigt, och de har till och med köpt in, det var någon Mark Millar, någon känd comic book författare som de tog in, som skrev ett eget universum. Så där, man ser redan att de är på väg dit. Och det är ju överlevnadsstrategi då för det är det ju. Där man däremot kan säga att förmodligen, säga att Jessica Jones ändå överlever, för det finns underbelag hos Disney, och de har vissa som ändå kan ha mörk ton. Jag tror att det kan finnas på Netflix i framtiden också, men att det kanske först kommer det till Disneys, och sen efter x antal tid så kommer det kanske till Netflix, eller vem som nu har valt. Och det är ju så många vanliga tv-program fungerar. Ja, precis. Om vi kanske ska ropa tillbaka sen, det var DC vi pratade om, inte Marvel. Men i alla fall. Men det här blir ju lite, det blir ju lite i slutändan, där resultatet av DC Universe tar fram den här tjänsten, så kommer vi se konsekvenser av det i stora hela. Yeah. Men det blir intressant. Yes, det blir intressant. Vi går vidare här. Nintendo byter ut sin nuvarande president. Det är ska vi försöka Tatsumi Kimishima, som har suttit bara i 2 år nu efter att gick bort. Han blir nu ersatt utav Shuntaro Furukawa, som bara är 46 år, så det blir en föryngring här i, det är väl mer den anledningen varför jag tagit upp det, att vi kommer se nu föryngring i bolaget. Var det så att han som hade suttit nu, han var den sjätte presidenten som hade suttit? Han ska vara den sjätte efter 3 generationer då. Ja. Men, och det här är under 128 år. Mm. Så precis. Så det blir lite för yngring här nu. Det här är ju ett perfekt tillfälle egentligen. Och här skulle man ju haft någon från Mario och jag med, som är säkert betydligt mer insatta. Men jag tror att det som är intressant i det här egentligen är åldern på den här nya killen. Det är för Nintendo överlag är väldigt konservativt, och förmodligen är han även där. Men att han kommer från och suttit i styrelsen för Nintendo och Pokémon Company, vilket vi säkert får Pokémon-spel nu senare i år, skulle inte jag tror allt för omöjligt. Jag tror att förhoppningen är ju att det kommer göra att den här personen har lite mer insyn i hur dagens YouTuber, Twitch, content creator och så vidare, och överlag hur det känns och hur det är liksom på den fronten, att du kanske får en bra online-tjänst, att du får att det liksom kommer lite mer, för de har haft en del försök på mobilmarknaden och lite så här och så vidare, och de kommer introducera en online-tjänst nu i höst som är betaltjänst. Hur den ser ut vet ingen riktigt än. Förhoppningsvis så kommer det här leda till att allting blir betydligt mer, vad ska man säga, 2018 på istället för 1915. Ja, precis. För de har varit väldigt bakåt i teknologin på vissa saker. Så det, jag tror att det kan ge en bra konsekvens på Nintendo överlag. Jag hoppas det i alla fall. Så ja. Det är väl det man kan säga om det. Mm. Det är ju en stor grej ändå, för att nu blir det en ny kille och han är en av dem, om inte den yngsta som någonsin har suttit. Förhoppningsvis så betyder det något också. Ja. Och chefen för Nintendo Europa, Shibata, kommer ju också bli utbytt då. Ja. Precis. Så de rör om lite grann i grytan. Det kan ju bli intressant att se vad vi får ut av det. Som du sa, Vi hoppas att vi blir lite föryngre, att vi kanske får lite mer 2018-stuk i själva businessen. Precis. De har ju ändå varit ganska fräscha på det sättet. Jag menar, se nu den här Kimishima. Han var ändå med i den här senaste perioden bara på 2,5 år med Nintendo Switchen och så, även om han kanske inte var den som på riktigt startade, utan det var nog Iwata tidigare. Men att roda i land och ändå ha en bra pejl på liksom, att våga göra den. De kunde lika gärna ha gått ett helt annat spår. Så förhoppningsvis så betyder det att den här nya killen också vågar göra saker. Liksom. Yes. En Super Mario Bros-film kanske. Precis, vi kan ju alltid hoppas och tro på att det händer något nytt. Yes, vi går vidare här till nästa nyhet, och det är ju att Remedy kommer ju avtäcka sitt nya spel här på E3, det som gick under arbetsnamnet P7. Woohoo! Yay! En ny IP som det verkar sådär, men att vad tror vi? Vad kan det vara för något roligt som de har hittat på den här gången? Jag tror inte det kommer vara det, men jag hoppas på Alan Wake 2. Men de har väl uttryckligen dementerat det redan för något år sedan. De har redan sagt att de har ju två stycken projekt som har arbetat på, men, och ingen av dem är ett nytt Alan Wake. Det har de ju gått ut med, det är officiellt. Dessutom så Alan Wake och Quantum Break ligger ju båda under Microsoft som utgivare. Och det här är en annan utgivare, det är 505 Games. Mm. Och det här är ju en del av att de har skiftat och breddat, så den kommer ju spela när vi kommer till PS4 också. Precis, precis. Jag tror att om man ska gissa till vad för något typ av spel, det kommer vara storydrivet, men med action. Spel kanske med en liten gimmick i också. Kom igen slow motion. De brukar ju föra in det, alltså det är ju det de har alltid haft det. De hade ju slow motion i Quantum Break typ. Precis. De har ju bullet time i Max Payne. Det var ju de som startade ju, alltså. Precis. Så det är väl ganska safe to say att det kommer vara någon typ av gimmick där. Och i Alan Wake så var det ju, vad heter det, just den här flashlight, flashlight, ficklampan som lyste bort lagret innan man kunde döda dem. Alltså, så det tror jag, och jag ser väldigt fram emot vad det kommer att vara i så fall, för det brukar alltid vara häftigt och coolt. Precis. Det har jag stort förtroende för. Jag fick stort förtroende bara efter första Max Payne 1 och 2, för jag tycker det är några av mina favoritspel någonsin liksom. Och sen så Quantum Break, jag är en av de få som tyckte det var ett bra spel faktiskt. Du var väldigt underhållen av det. Halleluja. Jag älskade det. Jag förstår inte jag vad folk pratar om. Vi har världens två enda som tyckte om spelet med oss idag. Nej. jag tror grejen. grejen är att det var inte att någon inte tyckte om det. Det fick ett okej okay bemötande, men det sålde väl kanske inte, det sålde okej. Okay. Det fick inte den där high-end Metacritic och så som de tydligen var tvungna att ha för Microsoft. Ett par bananjävlar i huvudet. En annan vad heter det, grej i det här var ju att Remedy blev ju indraget i Microsofts stora satsning att de skulle ha tv-serier och befästa, vad heter det, även som nöjesmedia. Och det vet vi ju, det slog ju inte så väl ut. Och när de började dra tillbaka stödet där, ja men då stod ju Remedy där. Det var ju ingen möjlighet att backa där. Nu tyckte jag personligen att just det här... Jag tyckte det funkar jättebra. Det tyckte jag också. Det bara fungerade jättefint. Övergångarna var jättesmidiga och det var involverande och du kunde välja själv lite och så. Det var jag tyckte det här vill jag se en tvåa av på tre år kan jag säga. Ja, jag kan bara instämma. Och just det här med att sättet du spelar, du kunde ju påverka detaljer dessutom i tv-serierna, och jag tycker det här var ett jättebra första steg för att leka mellan över mediegränserna, så det hade jag också velat se mer av. Men det här var ju någonting som också många gapade om och bara, men det här är så töntigt och det är inte Call of Duty 15, det är inte FIFA, jag förstår inte, vad är det här, en tv-serie eller ett spel? Jag tror nog egentligen det värsta med just Quantum Break, om man ska bara ta det lite snabbt, det är ju att det var ju mycket tekniska problem, särskilt på Windows-sidan, så jag tror det tyngde ner mycket, spelet fick ganska bra kritik ändå. Men om vi ska återgå till det här, det är ju som de skriver då, ett filmiskt actionspel i tredje persons vy utspelas i en Remedy-skapad värld. Så det är kul att de kommer med ett nytt IP. Det blir jättebra oavsett, tror jag. Jag hoppas att de bibehåller deras ganska någorlunda så här mörka ton som de har på spelen ändå i alla fall. Men det tror jag de kommer göra, för att det är ju liksom deras signum. Ja, alltså. Men tänk er så här. Remedy är finnar. Mm. Vad fan finns det bara glad över i Finland? Ja, precis. Nej, men de... Bastu, vodka och kaffe. Kaffe. Mina favoritfinnar nästan. Absolut, absolut. Nästan. Alltså jag älskar Remedy. Snälla, jag är jätteledsen. Jätteglad över att de kommer med ett nytt spel, men samtidigt jätteledsen över att det inte kommer vara Alan Wake 2. Ge det till tåls, det kommer en vacker dag. Yes, vi tar den sista lilla nyheten vi har här för dagen. Att Samsung, SK, Hynix och Micron stäms för kartellbildning. Och det här är i USA de stäms. Och de gör det de innan. Och de har stäms nu av USA för att det verkar som de har fufflat lite grann med böckerna och lekt lite grann kartell. Fredrik, du som är lite mer, det är din avbildning där. Det enda egentligen intressanta här är om de faktiskt, vad de har lyckats med. De har ju stått för cirka 96% av RAM, eller DRAM-tillverkningen. Och folk bara, det går ju väldigt bra för dem här. De har höjt sina priser på två år med typ 130%. Liksom. Och uppenbarligen så är det ju så att det här går inte riktigt rätt till. För hade de mot förmodan inte varit, eller till synes en kartell, så skulle de ha arbetat mot varandra och istället gjort det motsatta, det vill säga fått ner priserna. Mm. Som det har gått fram till typ 2-3 år sedan någonting. Så jag tror att det här är någonting, om det går igenom och de blir fällda, så kommer vi förhoppningsvis få en väldigt bra utdelning, inte bara på PC-marknaden utan faktiskt på konsolmarknaden, särskilt den kommande generationen som inte är säkert så långt ifrån nu. Vi kan ju få se till fördel för oss som konsumenter då, att priserna kanske kommer att trilla ner i pris. Förutsatt att de kommande generationerna använder det de fortfarande. Men ändå. Precis, det märks. Ja, sådär. Men det är lite kort där. Yes, så. Det var ju intressant där, yes. Vi lite roliga nyheter och sånt där. Men vi hoppar vidare till veckans diskussion, vilket är backlog. Varför får vi en sådan? Hur många spel tar vi oss an i efterhand? Och kommer vi någonsin plocka upp x antal år gamla spel? Ja, har ni en väldigt stor backlog? No comment. Sara, hur ser din backlog ut? Hur många tusen Snälla, spel? Snälla, berätta hur många spel du har på Steam nu. Tror det är 2500 någonting. Oh dear, Jesus Christ. Det var ju inte så farligt ändå. Okej. Nej, men de flesta är typ så här gamla typ så här indie-bundle som jag samlade på mig. Och så. Jag har inte köpt någon spel på Steam på ja, över ett eller två år. Så jag spelar inte så himla mycket på Steam längre. Men, Nej. Det ligger där och samlar damm. De ligger där. Har du några spel som du känner om det här ska jag ta mig an en vacker dag? Är det något du har som har legat länge? Oh ja. Finns det något särskilt liksom som står ut? Alltså det är en bra fråga. Nu fick jag värsta hjärnsläppet här. helvete. Live i podcasten, Sara. Jag kan säga för min del, jag hade ju, vad heter det där, L.A. Noir. Mm. Ja. Alltså jag köpte, det var, jag vet inte hur länge jag haft det, men det är ju sen det kom. Mm. Och det har legat, jag aldrig startat upp det. Bara, en vacker dag. Sen kom det till Switchen och så recenserade jag där och körde. Ja, det köpte jag faktiskt. När det utannonserades till PC så köpte jag det faktiskt och spelade igenom det. För det var ju ett spel som jag verkligen ville spela men som inte hade släppts till PC. Sen var ju porten skitdålig, men ja. Det är sånt man kan inte få allt. Nej, man kan inte få allt, precis. Det var ju samma sak med Alan Wake. När det köptes och släpptes till PC, då var jag också där och snappade upp det direkt. Men ja, jag tror jag har mer spel liksom till PlayStation eller liksom. Jag tänker ju oftast nu läget mer konsolsyfte eftersom det är fan bekvämare och slipper liksom tänka på men kommer det här köras eller inte. Så ja, men jag har några spel där som jag skulle vilja spela, men det är ju pinsamt då. Så att jag inte har spelat dem. Men det är sånt som händer ibland. För egen del, jag har ju nu, som jag nu mer för tiden kör nästan mest på Xbox One, så har jag ju massvis med spel på min 360 som bara ligger och samlar damm. Spel som är oöppnade och spel som halvspelade, som det är liksom det här är nog den vanligaste meningen jag och Fredrik brukar säga till varandra, en vacker dag ska du ta med det här spelet. En vacker dag så kommer jag spela klart Assassin's Creed 2. Ja, precis. Det borde du göra. Det är ett fantastiskt fint spel. Jag har ett par Assassin's Creed-spel som ligger och typ dammar. Jag vill jättegärna spela klart dem. De andra kan du skita i, men just tvåan, det är fantastiskt. För ifall du inte spelar klart tvåan får du inte spela Origins. Alltså, jag har ju börjat på tvåan. Det var det att jag kommer inte ihåg någonting längre. Jag vet att han heter Ezio Leonardo da Vinci. Eller nej, vad heter han? Jo, Ezio Leonardo da Vinci. Ezio Leonardo da Vinci. Oh dear. Ja. Men jag är bara nyfiken, varför tror ni man får en sån backlog? Är det inte, egentligen skulle man inte köpa ett spel och sen kör man bara det spelet? Grejen är ju att because shiny det, när man var liten så hade man inga pengar. Mm. Och då var man tvungen att spela det spel man hade. Nu delvis så får du ju tag i väldigt mycket mer spel. Bara om du har en sån här prenumeration på PlayStation eller Xbox så får du, vad heter det, nya gratisspel varje månad. Mm. Så du kan bygga på ett stort utan att direkt spendera mycket pengar. Men sen så kommer det nya spel och då blir det liksom, men jag ska ha det senaste nya. Och i en värld där vi dessutom har många multiplayer-spel så gäller det att du kan inte komma 2 år efteråt och säga nu är jag redo, nu vill jag hoppa på det här. Ja, men då sitter alla bara, men det där har vi slutat spela för ett år sedan. Och då sitter man där själv. Så jag känner mig att i och med att det är digitalt, det är tillgängligt och sen så alla de här jäkla salesen som är konstant, att man bara, det här är billigt, jag köper det nu och sen så spelar jag väl det när jag är klar med det jag håller på med nu. Och så glömmer man bort att man har köpt ett par spel för att det kommer ett nytt helt plötsligt, så man bara, nej men det här måste jag spela. Så jag tror att det är enkelt att samla på sig spel. Mm, jag kan ju bara ta bara i år liksom hur min backlog har ökats på. Dels för att jag köpt några spel själva, men dels för att det har varit väldigt mycket recensioner. Som till exempel, jag gjorde ju Far Cry 5 och så spelade en bra bit i spel, så var det liksom, jag bara, men det här var riktigt kul, jag ska köra klart det. Sen var det liksom, Du ska göra den här recensionen. Jag tar den. Sen liksom, ja, men jag klarar den här recensionen. Du kan hoppa tillbaka till Far Cry igen så där. Och sen bara, just det. Jag hade ju frågat efter det här spelet också. Ja, men jag får ta den andra. Ja, Max Payne. Jag kan spela en dator så jag får den där koden. Och sen fortsätter det så där. Och sen så skaffar du Tomb Raider och nu sitter jag på det istället. Och jag har köpt in Wolfenstein 2 som också bara ligger och väntar. Det här är ju inte alla. Sen har du ju som sagt alla gamla 360-spel. Gud. Ja, som sagt, jag har 360 inne vid min gamla tjock-tv i sovrummet, så ifall inte jag kan sova natten så slår jag igång, för just nu har det bara blivit Lego Star Wars episode 7 som jag har Lego-spelat. Eller Monkey Island. Så. Sakta men säkert. En vacker dag ska jag klara av de här spelen. Sådär. Alltså, jag tycker PlayStation Plus är också jävligt farligt. Jag har sjukt många spel nu som jag vill jättegärna spela, men typ, ja. Samma för mig med Games with Gold där till Xbox. På Games with Gold, ibland känns det så här, jag har det andra spelet, men så kör jag den här också. Men det spel jag inte behöver känna att jag inte tar mig an, för att jag har redan, äger den skiten och jag spelar klart den. Lite skitso där. Men ja, som sagt, Games with Gold, jag vet inte hur många spel som man har fått genom åren här nu, bara ha det. Och sen de två tillfällena som man faktiskt köper. Far Cry 5 köpte jag ju själv. Så jag kände liksom att det har betalat dyra pengar för den här. Det är inte att jag har fått en recensionskod eller något sånt, utan jag har köpt den för dyra pengar. Nu ska jag faktiskt sätta mig att ta den. Och så kommer allt annat emellan. Men att 360, jag har min PS2 stående som jag började för, jag tror, ett eller två år sedan som jag började köra lite igen på lite gamla spel. Och sen har allt annat kommit iväg. Jag bara, men de här är kul. Jag ska nog en vacker dag sätta mig och spela klart dem också. det är för mycket spel och för lite tid, helt enkelt. Det är ju det. Jag känner egentligen numera, förr då kunde jag liksom skaffa hur många spel som helst. Ja, men det här kommer jag ta. Här Humble Bundle med 40 000 spel. Oj, här jävlar, nu har vi hur mycket som helst. Och sen kom jag på nu efter tiden och gått, jag kommer testa på spel, och om de inte hookar mig, då skiter jag i dem. Det enda som är i så fall, det är ju om det är verkligen stora spel. För många sådana här småspel som jag köper på typ Steam eller kanske Humble Bundles liksom, de lägger inte ner så här stora pengar på. Men om jag köper ett spel, vilket inte direkt ofta nu för tiden, då band mig ska jag köra den där skiten på en gång. För om jag vet med mig själv, om jag inte tar med anden på en gång, då riskerar jag att bli så här, men jag kör den. Sen. Jag kör det till hösten. Sen kommer hösten och bara, jag kan väl vänta till jul. Det är ju perfekt vid jul. Och sen blir det lite sådär att man skjuter upp det, och sen är det bara, men nu kommer uppföljaren så. Ja, jo. Det är som jag med Tomb Raider här, liksom, att jag kör tvåan nu för inför trean som komma skall. Ja. Sen har jag på något sätt också kommit fram till hos mig själv liksom att jag vet ju att jag har många av de här gamla spelen, och på ett sätt så är jag glad att jag köpte dem, för vissa av spelen är jag bara glad, men jag köper det bara för att jag vill hjälpa den här studion, sen om det inte är mycket pengar eller inte. Han köper bara EA-spel, kan jag berätta. Ja visst. Och massa lootboxer och sånt. Bara lootbox. Men nu tappar jag bort vad jag ville säga för det. Yes. Något var det. Det var säkert jättesmart. Jag hade för några år sedan ett litet projekt åt en annan hemsida där jag hade en liten artikelserie som hette Skämshögen. Ja, just det. Och där var själva grunden att jag köper inte ett nytt spel förrän jag har klarat ett av de gamla som jag hade här. Och sen så skrev jag lite kort om det spelar jag klara och det nya spelet jag köpte, och ställde dem emot varandra. Och vilken, vad heter det, som var bäst och sådant. Och oftast var det ju det nya spelet då, men inte alltid. Och det höll väl sådär typ 10 spel in, tror jag. Sedan så blev det bara, sa en kompis, jag vill sälja av de här spelen, vill du köpa dem? Och då blev det, visst fan. Och där sprack det. Så det är ofta att jag brukar jämföra det mot de här steamrearna. Det är liksom, det maler ner den. Viljekraften försvinner och du är fast i deras grepp. Ja, så är det. Och sen tror jag också, om man ser till backlog överlag, idag konsumerar man, skulle jag gissa nu bara, eller vad jag tycker, det känns som att man konsumerar spel på ett helt annat sätt än man gjorde för typ 15-20 år sedan liksom. Jag tror inte du behöver gå så långt tillbaka. Nej, men det känns som att man idag liksom, ett spel är hett under kanske en månad, två, högst tre. Mm. Sen är det inte bara förbi i multiplayer-sätt utan förbi i singel, och det liksom, det kommer hela tiden det stora nya, och precis som du sa Robert, oh shiny, här kommer det nya, den här, och här kommer den här, och sen kommer E3 och berättar om det här spelet som kommer i höst, och man bara, oh, och då blir man fast där, det blir automatiskt en backlog. Till viss del på grund av det här kanske. Ja. Ja, det är lätt. Jag tänkte göra som så att vara min vana trogen då, för jag brukar alltid ha med mig en topplista här. Sweet. Och jag har en liten, de topp fem som ligger, som jag ska ta tag i, min stora skämshög. En vacker dag. Ja, och jag går från det som jag minst vill ta tag i till det jag mest vill ta tag i. Och det här är ju i en gigantisk hög. Okej, jag är inte en Sara stor hög då, men den är inte särskilt liten. Och det femte spelet på listan är Final Fantasy 15. Ja, just det. Jag är också liggandes. Det är inte mig. Och det här är ju en genre som jag verkligen, verkligen avskyr. What? Jag hatar JRPG, och jag ogillar människor som säger, ja, men det är ett rollspel. Nej, det är ett japanskt rollspel. Sätt dig i skamrån. Men det är ändå någonting med det. Jag har hört så mycket positiva saker av det här, och jag tycker ju det är en spel alla klankar på. Ja, men Japan kan inte göra rollspel längre, allting suger, det är jättedålig speldesign och ni är passé. Men så kom det här spelet, och jag såg jättemånga som hade bara tröttnat på Final Fantasy och från och älskat det, och nu fick en nytändning. Jag tycker det är lite häftigt med att det är någon boyband som åker runt och hipstrar sig runt i miljön och slåss mot monster. Det är i princip Five Dudes in a Car Simulator. Ja, nej, men precis. Eller och, Four Dudes. Så det är ju någonting. Alltså, jag vill ta tag i det här och bara se vad fick folk att haja till. Vad var det som var så häftigt i deras ögon som fick dem att vända om deras åsikter om spelserien. Det är också ett spel som jag har. Jag fick det i födelsedagspresent, så skulle jag bara installera liksom, och fixa allting och sånt där. Sen började spelet igen, och sen ligger det och samlar damm. Jag tycker det är definitivt spelvärt faktiskt. Mm. Om vi ser så här, Robert, du har i alla fall långt över 100 timmar som du kan avnjuta där. Ah, och 95 timmar av dem är att du kör runt. Nej, du kör i en bil. Ja, jo. På fjärde plats har jag ett spel som jag recenserade på Nördlib, nämligen Soma. Och ni som läste min recension vet att jag spelade inte klart det här spelet. Inte för att det var dåligt på något sätt, utan för jag kom till en game breaking bug som jag inte kunde ta mig vidare. Det är en helikopter just nu. Förlåt om det hörs i bakgrunden. De kommer för att ta dig, Sara. Ja, precis. De är det på spåren. Ja, jag hör det till och med helikoptern. Så. Ja. Du sitter ju i helikoptern. Ja, han är helt vibrerar nu. Det är nog precis så kommer han för. Så i det så finns det ju inga helikoptrar, utan det är ju nere i havet, och det är stämningsfullt och sådant. och jag vill genom spela det här. Och jag tänker, nu har det gått så länge, så förhoppningsvis har det uppdaterats så man kan starta upp en ny spelfil och spela igenom det utan att fastna någonstans. Det är definitivt värt att spela igenom. För storyn skull. Ja, ja, men det är egentligen det som jag gillar. Story och relationer och romantik. Det är sånt jag går igång på. Och någon romantik finns det ju inte så, men story finns det och stämning. Ja. Plats nummer 3. Jade Empire. Yes, sweet. Jag är ju en BioWare fanboy och jag har aldrig spelat Jade Empire. Och det här är ju något som nu går att åtgärda eftersom det är bakåtkompatibelt på Xbox One. Så nu kan jag äntligen sätta mig ner och spela det. Så det borde jag ju göra. Det ska du definitivt. Jag har kört igenom spelet med alla olika karaktärer som finns. Så jag har spelat skiten i det här spelet. Jag säger det är helt klart värt det. Ja. Men så gör jag Pucko ju. Ja, men det är BioWare, så du kan ju inte gå fel alltså med att säga så. Tidigt BioWare går inte fel, men jag tycker fortfarande Mass Effect Andromeda är ett fantastiskt spel. Jag har inte riktigt. Ah, okej. Okay. Jag vill bara säga att jag tycker det, eftersom det fick så jävla mycket skit. Okej, det är inte lika bra som trilogin, men det är helt okej. Men då, är det bättre än trean, så är jag nöjd. Trean är fantastisk. Tyst, Sara. Fight. Round one, jag kommer fight. Med min attack-helikopter alldeles snart. På plats nummer 2 så har jag ett ganska nytt spel. Och den här släpptes väl förra året, om jag inte minns. Och jag... I min egen podd Spel 223 så spelade jag igenom det första spelet i serien tillsammans med DLC. Jag talar förstås om Outlast, och närmare bestämt Outlast Trinity, som är det senaste spelet i spelserien. Jag gillar skräckspel. Jag gillar att bli skrämd. Jag vågar inte längre spela skräckspel om nätterna. Om jag ska försöka sova efteråt. Så det blir väl troligtvis att jag ska dra igenom det här under en sommardag. Snart. Nu kommer jag till det här Fredrik-resonemanget. Ja, men det är ju sommar snart, så då kan jag spela det. Det lovar ju. Det är ljusa kvällar i alla fall. Ja, absolut. Ja, just det. Trinity, det är den här samlingsboxen med allt. Precis. Och den här expansionen. Exakt, exakt. Så det ska jag spela. Nu har jag kommit så långt att jag i alla fall köpt den så att jag kan spela den också. Ja, läs min recension på tvåan så kan du se att du kan skippa skiten. Ja, ja precis. Så där. Förlåt, men jag vet ju att jag inte alltid ska lita blind på er, så jag hoppas att ni har fel. Oh, don't you trust me? No. No. Överst på min lista. Ja. Aliens, Colonial Marines. Nej. Men jag har ingen stark kärlek till Alien eller så jag skulle nog kunna spela det med stor glädje, men det är inte riktigt det som jag känner är det hålet i mitt hjärta som jag saknar direkt. Utan det är en fuling, för det är nämligen ettan och tvåan i en spelserie. Och är det talar... Monkey Island? Nej. Är det Bioshock? Det är... Oh, Monkey Island, jävla LucasArts-spel kan jag... jag talar förstås om BioWare igen. Ja, Fredrik, var det du som sa det, Fredrik? Det var någon som BioWare. Sa Bioshock. Nej, det är inte... Han sa BioWare-spel. BioWare-spel. Mm. Jag talar nämligen förstås om KOTOR 1 och 2. Jaha! Jag har inte spelat dem. Och jag har så många som säger att de är fantastiska. Ja. Så, jag är lite orolig att... Ja, tiden har ju gått. Det är frågan, alltså. Det är nästan... Jag vet inte om du ska köra dem, faktiskt. Jag har dem och jag ska köra dem, och sen så ska jag gå lös på dem om inte alla som har sagt att de är fantastiska har rätt. Alltså de var fantastiska när de kom. Jag köpte nämligen dem för inte så länge sedan, började spela på första tiden. Aj, jäda, Mass Effect gör det här bättre. Men här har tyvärr vi någonting väldigt intressant. För du har din stora backlog, din enorma skämshög som du simmar omkring i likt Joakim von Anka bland sina pengar. Ja, och du har de här, åh det är så fantastiskt, du tar upp Far Cry 5 och gnuggar dig mot bröstet och tänker, åh det här ska jag spela, det kommer vara fantastiskt. Och sedan så går det 5 år, du sätter i det och det är inte lite fantastiskt längre, tiden har gått. Och då gnuggar man det hela mot gumpen eller någonting sånt istället då. Men det är ju också, det är ju helt rätt, det är ju lite av en, inte att det är bäst före datum, för det, vissa lever mer på storyn, vissa lever mer på grafik och så vidare, massa sånt där. Men ändå, även om även gameplay utvecklas ju med tiden och vissa spel mår inte bra alltså. Absolut, och så är det ju. Och det är ju på något sätt så är det ju ändå tacksam, för det visar ju att vi inte står still utan att vi faktiskt utvecklas och spelen blir bättre. Men det var min topp 5-lista. Ja. Fast å andra sidan, om jag ska gå tillbaka till Koto lite snabbt. Det roliga är att du kanske faktiskt, nu när jag tänker efter, kommer få en väldigt bra upplevelse. För storyn är ju där som är det stora i den. Och storyn är ju upp till dig. Och den är ju, i första spelet tycker jag är nästan bäst. Och jag kan dra några som jag känner är lite på min så här. Varför har inte jag kört klart de här eller påbörjat dem? Eller jag, de flesta av de här har jag påbörjat. Kanske någon enstaka har jag inte kört alls. Remember Me, ett spel som jag påbörjade spela. Samma. Och tänkte en annan dag. Jag körde kanske en timme, två så här. Och så, det var inte riktigt så här. Det hookade mig inte fullt, men storyn och settingen var jävligt intressant tyckte jag. Ja, jag kan instämma i det. Och det jag slutade också för det var något med spelmekaniken, alltså kontrollerna var det något jag hade svårt med för mig. Jag missade en collectible achievement som jag inte kunde ta. Så där du där dog spelet. Ja, det andra spelet är ett lite äldre spel som heter Icewind Dale som är ett Bioware-spel, och jag har påbörjat det och jag har hela tiden haft intentionerna att köra, för jag älskar Baldur's Gate när det kom och kände att, men det här, och sen, jag kommer ihåg du och jag, Danny, satt oss för att köra, påbörja och köra i co-op för några år sedan. Vi kom typ 5 meter och sen, oj vad svårt det var märkligt, nu måste vi tänka till, och sen, ja vi får börja om, sen började det krascha och så, vi tar det här en annan dag. Den där andra dagen, den kom aldrig, så det ligger och dammar, så jag tänkte jag ska försöka starta om det. Icewind Dale är det. Jag brukar säga att det är som Baldur's Gate, fast ta bort all härlig story och fokusera allt på strid. Precis, precis. Och det kändes som att de hade mer, det kändes tuffare i striderna redan från start. Master kom Orion, senaste Master Orion var ett spel som jag tänkte, men det här tror jag man, jag har inte startat ens. Jag vet inte varför. Det har inte blivit av. Jag tycker om just den här 4X-universum, lite stellaris här, men det har inte blivit av. Jag vet inte varför. Dishonored 2. Jag påbörjar köra det. Och jag tänker, ja, det är någonting. Jag känner inte, du vet ibland, det handlar inte om att man inte ser att det är ett bra spel. Det är mer att jag har inte feeling just nu. Det är bara där liksom. Och jag fick ingen feeling, men jag det ligger och väntar. Cities in Motion 2, jag älskade första Cities in Motion. Jag tycker studion i sig är jättemånga bra spel. De gjorde ju sitt i Skylines till exempel. Men det kom så många sådana spel, så när jag hade kört och, ja men nu bygger vi lite vägar och grejer och allting. Ja men tvåan, ja men jag köper den för jag vet att den är väl säkert bra. Och sen kom ett annat spel och sen var det samma sak igen. Där har du ju också ett skäl till varför ett spel kan hamna i en skämshög. Alltså jag kände ju så här, åh det är så många open world spel, alltså jag orkar inte ett till. Så då hamnar det, alltså jag vill spela Far Cry 5, men jag känner att jag vill inte ha den typen av spel just nu. Precis, precis. Och det är bra att du säger open world, för det sista spelet, ett spel som jag förvisso har lagt 20-30 timmar kanske i, men som jag sen på någon plats där va. Ah, jag tror jag hoppar vidare och tar en annan dag. Det är Dragon Age Inquisition. det var, den hookade mig inte fullt ut. Det tog så lång tid. Det var lite sekt och lite så här. Och min karaktär såg ut som värsta mähäta också, vilket inte hjälper. Robert ska göra riktigt upprörd. Jag har 100 plus timmar på det här spelet. Jag är inte klar ännu. Nej, och det har bara, det är full... det bara legat dammat. Jag köpte det och sen så spelade jag på klart spelet på en vecka och jag klockade det på 114 timmar då. Så att du inte är klar på 100 plus timmar, det är, men det är helt okej, Danny. Mm. Nej, men problemet med det här spelet, vilket fick mig att lägga ner, var att jag kände att, liksom, att min karaktär, spelar ingen roll hur mycket jag levelar upp, det gjorde ingen skillnad. Jag säger ingenting mer här, kanske, för jag vill vara snäll. Kanske bara jag som är puck och inte kan göra bra karaktär, men... Jag sa inte det, det sa du. Jag vet vad du tänkte. Wink, wink, nudge, nudge, ej. Men det är i alla fall ett spel som jag har känt... Oh, jag skulle, det kom för ett par år sedan och sen kom Fallout och alla möjliga spel åren efter. Och det är de här precis som du sa, Robert, sådana här stora spel som jag vet har tid. Och jag vet att min tid är mer begränsad. För därför jag tyckte om God of War. Det var en begränsad tid, jävligt satt story. Jag kunde klara av spelet och sen när jag var klar med det kunde jag säga okej, nu om jag vill köra vidare så kan jag köra vidare. Men jag kan också låta det vara, för jag är klar med storyn. Och då blir jag lite glad så där, för då kan jag bocka av den. Och sen kanske förvisso i det fallet så körde jag typ 20 timmar till. Men det är en annan alltså, historia. Jag hör ganska snabbt varför min backlog börjar bli längre och längre bak. Jag kör bara sådana stora öppna med massvis samla saker. Det är Far Cry, det är Tomb Raider, till och med The Blob 2 som jag körde i massvis. Man kan springa omkring och leta liksom, generellt alla Ubisoft-spel. Så jag förstår att det är liksom längre och längre tid. Som jag tar runt mellan 50 och 100 på varje spel nästan timmar så... Dagens tips, eller ja, första riktiga tipset för att minska din vad heter det, skämshög. Var inte som Danny, spela inte stora spel. Undvik alla Ubisoft-spel. Absolut, för de inte. Är samma i samma skrotation. De har väldigt stora öppna världar och det är liksom, man vill utforska dem. Jag ska bara hitta nästa grej. Ja, en grej. Nej, nästa grej. Jag satt precis innan vi började spela in, så att jag rensade upp lite grann i Tomb Raider och letade lite saker. Jag kommer fortsätta efter inspelningen är klar så. Men vi kan väl ta runt ihop där att vi får alla skämmas och att vi borde ha spelat spelen lite mer effektivare. Jag får väl ta på mig det mesta. Walk of shame. Walk of shame. Walk of shame. Yes. I will never be ashamed of anything. Jag vet inte, du Robert, din achievement börjar se lite tragiskt ut. Den har knappt ökat ju på länge, så det är dags att du spelar du kan komma tillbaka när du är ens i närheten. Du, jag jobbar hårt, jag drar in 2000 poäng per månad här just nu, så jag rör mig uppåt sen. Men med det sagt... Jag vet inte om det är tragiskt eller om det är roligt. Det är jag, Robert, vad ska vi säga så här? Men med det sagt så går vi vidare till övriga nördämnen där Sara ska berätta om Case File Podcast. Sara, är du vaken? Ja, jag är vaken. Har du kläder på dig? Jag har kläder på mig. Bra, för nu ska vi prata om kläder. Det är sjukt varmt i mitt rum här, så det är nästan bud på att ta av mig alla kläder. Men... Jag har redan börjat ta av mig kläder här borta. Ja, jag klär av mig naken. Är det norska en grannvall? Yes. Vad är Casefile? Casefile är såklart en podd om mycket mord. Mordar, okej. Okay. Oftast i alla fall mord. Oftast mordar. Det är en, jag tror han är från, världen är från Australien och ja, som sagt, varje avsnitt tar han upp ett nytt mord eller mysterium eller någonting sånt. Men oftast det handlar det om mord, olöst eller löst fall, det kvittar lite. Men, är det lite cold case-grejer också? Det så? Finns cold case, alltså... Hans första avsnitt är nästan bara cold cases faktiskt. Okay. Men sen så började han lite med lösta fall och så här. Och han är väldigt påläst. Alltså han har verkligen researchat allting. Och jag kan säga så här, de första avsnitten är väl lite svåra att ta sig igenom. Eftersom det är bara en kille som sitter och typ berättar då om ett fall och så här. Men han går väldigt intensivt in på utredningen och alla victims, vad som hände och så här. Vissa avsnitt kan vara jobbiga att ta sig igenom, men oftast så tillkommer en disclaimer om det finns lite mer för grafiska grejer till exempel. Men jag tycker den är bra, den är värd att nämna för att få folk som är intresserade av att ja, lära sig om olika mord, hur man mördar, hur man döljer det bäst. Eller hur man åker fast också, för de flesta åker ja, fast. Värt att tänka på. Säg inte att du mördade någon. Det bästa sättet att lära sig något är att studera andras misslyckande. Ja, precis. Och så kan man göra ett eget misslyckande. Oftast. När det gäller mord, för att man ska inte tro att man kommer liksom ifrån. Exempel på Golden State Killer som blev fast liksom, tror jag, förra veckan eller någonting sånt. Mm. Och det var ju... Ja, det var därför du rantade om det. Nu börjar jag koppla. Ja, det jag hade till ju här. Snackat om bara för några veckor sedan om Michelle McNamara's bok I'll Be Gone in the Dark. Det visade sig att hon hade rätt. Han skulle bli fast. Det är bara lite synd att hon inte levde och såg det. Men han blev ju fast han var 72 år gammal eller någonting sånt. Blev fast här typ förra veckan eller någonting sånt. Så det var ju rätt kul. Och Casewell tar faktiskt upp just Golden State Killer eller East Area Rapist eller The Original Night Stalker. Han har väldigt många namn, men han har faktiskt en serie liksom, jag tror det är 5 delar eller någonting sånt, som då går väldigt intensivt in på just den här seriemördaren / våldtäktsmannen då. Mm. Det känns ju fel att använda ordspråket kärt barn har många namn här. Ja, skönt att du sa det. Jag satt och tänkte på det. Men alltså, han hade väldigt många namn. Som början var det ju bara rape. Alltså så här, han har liksom, han blev ju nämnd för East Area Rapist då liksom, och sen så blev ju övergången när hans beteende eskalerade, så sagt. Det är liksom, och det var ju under en 10-årig period. Så det är Men hur var det? Var alla morden sammankopplade från början då? Såg man en tydlig progression där? Eller var det, vad heter det, att de kändes unconnected? Jag tror det måste ju finnas en röd tråd, för att det finns ju, jag tror det är ungefär 12 mord han blivit kopplad till. Men just nu så är det ju bara 2, vad jag vet, som han har blivit, alltså som de kan bevisa att det finns bevis på att okej, det är verkligen du. För jag tror det är där de har tagit själva det här DNA:t från den mordplats, eller ja, crime scenen då, som har tagit det DNA:t som faktiskt är en familjär, blev en familjär match, och de hittade honom. Men i alla fall, Casefall går inte, alltså jag gillar ju att lyssna på poddar som har lite mer humor, och det här är inte alls någon humor. Det, ja, även om ja, det, jag vet inte. Ja, jag gillar det i alla fall. Stämmer, liksom. Det, ja, det... Alltså, jag gillar researchen och det blev bättre och bättre. Det är inte direkt att man sitter, att han sitter så här. Och sen läser vi här i dokumenteringen att han förde in kniven under tredje revbenet och körde upp det. Jo. Det är mycket sånt. Nej, det är inte, nej, det är inte okej, den typen av humor, så att säga. Nej, det är det ju inte. Men det, jag tycker det blir mer fascinerande att lyssna på honom när man märker liksom att han lär sig mer hur man ska typ fånga lyssnaren. Okay. Så, ja. Men heter den här alltså exakt Case File? Ja, Case File. Case File ihopsatt, liksom. Case File. Okay. Okay. Finns den överallt, liksom? Eller? Ja, den finns överallt. Den finns... Ja. Jag tänkte... Finns till och med på Spotify. Till och med på... Okej. Okay. Ja, får jag kolla på iTunes eller vad det heter, podcaster-grejen, och hitta bara en Case File True Crimes? Jo, Case File True Crimes brukar det gå under också, faktiskt. Jag tror... Ja, Case File True Crime Podcast är väl kanske hela, vad heter det? Vad det heter? Okej, okay, men bra. Nämna, då, man brukar säga då har jag hittat Fact is Scarier than Fiction. Heter ja, precis. Och de första avsnitten kan vara lite så här... Jag satt och lyssnade på det första avsnittet och somnade. Men det är mer för att, på grund av att han, det är bara han själv som gör det. Det är lite som... Jag vet inte om ni har lyssnat på Lore. Det är ja, också, det har jag. Ja. Lore är väl kanske också själva, det är ingen liksom så här upbeat på det, utan det håller ju en viss ton, och den är väldigt låg där. Det är en väldigt bra stämning på den, och får igång den. Ja. Jag tänker ta med den här. Och men Sara, du sa, i första avsnitt så är det bara han. Hur många är de som är med? Nej, det är bara han. Det är bara han som sitter och och läser upp eller även i de nyare delarna, det är bara han. Det är bara, vad jag vet så är det bara han. Jag har inte kommit till de nya, jag är kanske på avsnitt 30 eller någonting sånt. Okay. Så. Men det är ju det med allting annat. Övning ger färdighet. När du sitter den första gången så är det stelt och sådant. Men så hittar man det och blir bättre på att suga in allting. Lyssna bara på tidiga delar av Nördliv. Ja, precis. Där Danny håller monologer för sig själv. Nej, men jag kan definitivt jag tänker lyssna faktiskt. På Dennis tidiga monologer. Ja, och det också. Oh, stackars folk. De har hört för mycket. Ja, jo, precis. Ja, men vi rundar av övriga nördar och slänger tillbaka till Sara på lyssnarfrågorna för den här veckan. Åh, gud, jag kommer bli helt hes. Drick lite vatten. Jag visste, jag har ju svartvinbärs. Svartvinbärsvatten. Ja, det är ju. Hon mördade lite svartvinbär och tryckte ner dem i vatten. Ja, precis, trampade själv. Nej, vi har från Diane Lucas. Och det är från Twitter. Jag tror vi har tre frågor från Twitter. Diane Lucas säger: hej, Nordliv. Jag säger, kanske kontroversiell fråga, men jag är nyfiken på vad ni tror. Idag så säljs mängder med spel och forntidens crack och vares scen lever tack och lov ett ensamt liv, inom parentes tror jag. Påverkar det fortfarande spelbranschen? Hur och var märks det, tror ni? Nyfiken på vad ni tror. Oj. Kontroversiell? Nja. Intressant och viktig att prata om. Sure. ja, crack och varescenen är ju inte direkt någon av oss som är inne och snurrar runt på så mycket. Men när vi fick den här frågan så hoppade vi ut och kollade lite grann online och såg, och det finns ju nya spel. Sea of Thieves fanns ju online, men det stod så här: vänta på crack. Man bara, nej, okej, ni har rippat spelet, men det finns inte så ni kan cracka det. Vilket är en av sakerna vi sa, att det är ju svårare nu för tiden, som nästan allting har ett online läge som de måste komma runt, och vanligtvis är de flesta sådana här multiplayer, så du kan ju bara spela själv, så vad är det för nytta då? Det finns ju, vad heter det, fortfarande bevis på det här, för en del, nu kommer jag inte ihåg det, men liksom när folk har gått ut och sagt så här, cracka spel, och sen är det någonting som inte funkar och säger, ja men hur går det här att lösa, varför ser jag ut så här och hur löser man det här problemet, och sen bara, ja men det är bara därför du spelar en hackad version. Så det finns ju fortfarande kvar där, men det är typ de gånger som det uppmärksammas, så som jag hör talas om det. Ja, det är ju inte mycket, det snackas inte på samma sätt som det gjorde för kanske 10 år sedan om det här. Och jag tror ju att även om det snackas om det, jag tror definitivt att det är mer av någonting obligatoriskt från vissa företag att snacka om, mer som att de på riktigt blir påverkade i vissa fall. Självklart är det ju inte en bra grej i grunden, men ifall det är EA så är det okej. Det är nog så att det är betydligt mer nischat idag. Jag tror att du, och särskilt förr fanns det ju på konsoler och så, liksom chippad och så, men jag tror att även där ser vi nog, i och med att det är så mycket, det finns alltid det här som du sa, Danny, inte multiplayer-aspekten, men uppkopplingsaspekten som gör lite av ett hinder, och då begränsar du spelupplevelsen för många, och då kan de komma och klaga sen. Men inte fan kommer det hjälpa för dem. Ja, men jag kommer inte åt servrarna. Ja, vad fan, det tror det då, ditt fluster. Du har ju för fan en krackad version. Gå och köp spelet. Dessutom idag, om det är någonting som är billigt på Steam, till exempel, eller alla reor på PlayStation och Xbox och det där, det finns spel, du får riktigt bra upplevelser för en mycket, mycket mindre penning. Så jag tror nog att den här scenen är betydligt mindre idag. De som vet om det vet ju om det till fullo, och de vet vilka vägar och så, men jag tror det är ändå färre. Ja, Robert? Nej, jag tänkte bara fylla i det och knyta till det Fredrik säger, att idag så finns det ju så många mer spel, alltså inte bara de här, ja, visst, även stortitlar, eller förr kanske kom en i månaden om man hade tur, liksom, så kan det komma 10 kanske. Men framförallt så finns det ju så många, om man ser de som är utanför AA. Det finns ju hobbyutvecklare, det finns semiproffs, det finns knutna till olika företag och sådant, och moderstudier och sådant där. Så det finns en så sjukt stor mängd av spel, och det finns fler plattformar. Vi kan spela på våra telefoner och sådant där, så vi drunknar i spel på ett sätt som vi inte gjorde för 10-20 år sedan. Mm. Ja, sen skulle jag nog också säga att digitaliseringen i sig, det vill säga att många köper spel digitalt idag. Även om man kan se på det och tänka, men då måste ju hackarna och crackarna och alla de här bli jätteglada, för då måste det redan vara klart. Men å andra sidan, det möjliggör ju någonting som var för 10 år sedan, var folk, det var så svårt att få tag på spel, eller man kanske inte hade, folk var lata också, folk ville inte gå till affären. De ville, ja men här ligger, jag kan tanka ner det bara. Ja, idag så, du har en sån tillgång, det är så lätt, en lätthet i att få tag i spel, precis som du är inne på, Robert. Så jag tror det hjälper jättemycket. Jag menar, Steam som det är idag, det är enkelt, ett klick, ett köp, det ligger där. Mm. Det är bara att köra. Och jag tror att det man ser i nyheterna om sådana här, att det är ju vanligtvis att, ja, när vi crackade det här spelet på en vecka. Det var som när de crackade De Novo. De hade ju hållit på jättelänge med den skiten, och sen var det liksom att, ja, ah, nu är det crackat, och då är det liksom så här, spelindustrin fasar, De Novo är knäckt här nu. Nu kommer folk bara ladda ner spelen. Nej, det känns mer som det är bara en prestige från de som crackat. Ja, vi har lyckats knäcka era nyaste. Och problemet jag vet fick spelindustrin i stort fick i skit för att, ja, men de som har kört ett crackat spel, de bör inte stå ut med att spelet hackar eller det nu och fuckar upp spelscenen för oss. Ja, DRM, hela DRM. Ja, hela DRM, vilket fick kritik, och en del fick ju till och med plocka bort dem från, det var ju liksom att, ja men det är crackat, det spelar ingen roll ifall vi har kvar eller inte. Så där har vi i alla fall en konsekvens av att det crackas i alla fall, att spelindustrin helt enkelt fick backa tillbaka lite grann, och det påvisar ju bara hur usel de här jävla DRM-grejerna ibland är ju. Mm. Ja, de kan ju fucka upp datorer och allt, konsoler också. Mm. Och jag tror att det som, och det är därför den här online-aspekten idag är så mycket större. För du behöver inte ha DRM på samma sätt då. Nej. I vissa fall. Singelspelsupplevelse, fine, det kanske är mer lättare för crackare liksom. Mm. För då, ja, men då, det är ju ändå en enkel upplevelse på det sättet, men de flesta har ju inte den aspekten. Det är lootboxer som är integrerade rakt i spelet, och fuckas där så blir det kanske andra saker som glitchar ut, och så vem vill det är ju därför de sitter där. Men fan, det här spelet funkar inte. Jag tror fan det är en sak går sönder och då går den andra saken och så vidare. Så jag hoppas och tror att det blir mindre och mindre, och de inte kan skylla på det här längre, spelindustrin. Mm. För de tjänar nog fan så mycket mer pengar nu för tiden än de gjorde för 5 år sedan, 10 år sedan och så vidare. Mm. Moving on. Moving on. Okej. Okay. Vilma på Twitter skriver, om Nintendo gjorde en crossover med EA, Activision/Blizzard, Sony eller Microsoft, vad skulle gänget i Nördliv då fantisera ihop? Jag kommer ihåg den här, Fredrik, jag pratade om det här igår, och då sa jag att ja, då kommer det vara Nintendo och EA, och det kommer vara ett Pokémon-spel, men att du springer inte omkring och fångar Pokémon, utan du köper lootboxes med Pokémon bara. Det är hela spelet. Det är Pokémon The Loot Game. Gotta loot them all, precis. Yeah. Mm. Ja, jag tänker som de gjorde ju den här Mario plus Rabbids med Ubisoft. Och tänk om någon då skulle kunna ha Super Mario går till typ Blizzard. Jag tänker, fan, det vore ju många så här coola Diablo eller några andra karaktärer. Det blir bara så udda att tänka. Men tänk om du har Mario bara, oh, it's a you, Diablo. Jag kan turbaserad se Link istället. Ja, Link är ett Diablo-spelare, kanske. Ja, det kan ju vara åt andra hållet. Det kan, precis. Jag menar, Blizzard-spel som har en Nintendo-karaktär i sig. Mm. När jag tänker sådär och tänker Nintendo och sånt där, tänker typ Mario Party, och de bara liksom bara plockar in karaktärer och använder för de andra stora studiorna, till exempel. Microsoft slänger, ja, Sony gjorde ju något liknande så här Super Smash-spel en gång. Precis, de skulle slänga in Master Chief, de slänger in, vad heter han i Uncharted? Nathan Drake ifrån, slänger in honom i typ sån här partyspel. Mm. Eller Diablo själv från Blizzard då. Eller typ Uncharted Donkey Drake. Okej. Uncharted, what? Ja, det Donkey Kong. Kinky Kong. Alltså det finns ju hur mycket sånt där ifall Nintendo skulle välja själva. Jag menar, jag tror inte de andra skulle klaga och få slänga in, kanske ha ett samarbete där. Som Switchen är en som storsäljare, så det skulle vara en bra PR på det sättet också för deras egna franchises ju. Jag har en liten annan take på det här än för jag tänker kanske mer så här bara, okej, vad finns det för spel till respektive spelstudio som jag skulle vilja ha? Och så tänker jag, ja, men det finns två spel som mer eller mindre känns nedlagda som tematiskt skulle kunna passa med varandra. Det är inte direkt Nintendo, men det är en spelstudio som gav ut ett spel exklusivt till Nintendo GameCube. Det fanns ett skräckspel som hette The Eternal Darkness, Sanity's yes. Requiem. Och det handlar om en, ja, basically det är kvinna som återvänder till sin fars herrgård, tror jag det är. Och finner hans forskning och läser i böcker. Och när hon läser i böckerna så får vad heter spela det hon läser om. Och det bryter gränserna med, vad heter det, mellan en sanity-mekanik helt enkelt. Mm. Lite så här Lovecraft-känsla över det hela. Fantastiskt spel. Älskade det. Och det här är någon som jag skulle vilja se mer av. Om vi då börjar tänka på crossover med något annat. Få se, finns det något annat spel som har väldigt mycket med böcker, texter att läsa? Vänta nu här, vi har talat om ett spel som hette Alan Wake tidigare. Så jag tänker mig någon crossover Alan Wake, Sanity's Requiem eller Eternal Darkness, Alan Wake Returns eller någonting sådant. Där. Alan Wake Sanity. Ja, så det är en crossover jag skulle vilja se. Ja, jag tror nog de flesta har ju väntat på, för även om det har gjorts en gång med olympiska spel, så är det ju så att alla bara älskar Sonic. Och Mario och Sonic är ju två ikoniska i figurer. Så släng ihop båda i ett typiskt plattformsspel. Och sen får vi se vilken som faktiskt är bäst. Så. Du menar med typ som Mortal Kombat? Nej, bara ett plattformsspel. Klassiskt, men man kör co-op och så får den ena... nu är jag före dig, för Sonic är så snabb. Men Mario kan hoppa! Varför vart han finner det vet jag inte. Jag tycker fortfarande att Saras take var bättre än din, Fredrik. Alltså om vi ska ha ett Mario Sonic-spel så vill vi ha det i Mortal Kombat-stuk istället. Ja. Fatality. Eller typ Duck Hunt. Jag vill gå ifrån det, för Super Smash Bros finns ju där. Ja, men alltså jag talar inte om Super Smash Bros. Jag talar om Mortal Kombat. Att du rycker från Mario. Han bara rycker ur ryggraden ur Sonic och bara daskar mot huvudet. Nej. Jag hade spelat det. Ja. Donkey Kong kommer in och bara river huvudet av Master Chief. Spottar på det, skiter på det och trycker in en banan i munnen på honom och går iväg. Oh dear. Jag tror du är inne på rätt spår. Jag tror det. Och så säger man Illidan och bara, you are not prepared. Link går in och bara mosar alla Dota-karaktärer. Bara mosar dem. De blir bara skräp kvar av dem. Det är bara... Flawless victory. Friendship. Okej, okay, jag tror det är svart så både räcker och blir över. Okej, då går vi därifrån till Christos fråga. Älskar Total War-serien. Skulle också önska förnyelse. Vad tror ni? Och Holmer Karl, men nu har vi ju inte Kalle här. Men vad tror ni vore den bästa vägen för att gå för att åstadkomma en förnyelse? Får jag svara först? Go for it. Jag har absolut ingen aning om vad det är. Vad är det här för typ av spelserie? Det är någon strategi, va? Ja, Grand Strategy. Grand Strategy, det vill säga du kan se på stort avstånd, här har vi enorma arméer och vi väljer att flytta dem här, de ska flanka där och så vidare. Jag har aldrig spelat någon typ av sådana spel, så jag är helt fel person att fråga. De är rätt tuffa faktiskt. Det blir striderna är rätt maffiga. Jag kan... Ja, herregud. Tänk Warhammer-spelen. De är ju... Till och med jag har testat dem lite och det är maffigt. Men hur de kan förnya, för de har ju, jag tror det han är inne på, för det Kalle skrev sin recension på det senaste nu, Britannia-spelet, var ju att han tyckte att det har stagnerat. Det, liksom, det känns lite same-same, även om det är sjukt välgjort, särskilt nu de har hållit på i typ 20 år någonting, så är det ändå att det kommer ut med så pass jämna mellanrum att det känns lite same-same. De skulle behöva... kanske hitta en ny licens att göra på, för jag tror inte de behöver inte kanske göra så mycket gameplay, för om de gör om gameplay, då kommer ju folk bajsa knäck, alltså då kommer det inte vara Total War längre. Nej, det är ju hela idén, men däremot de kanske, om de kunde skaffa lite licens, någon riktigt cool licens som går att applicera, och jag vet Kalle var ju inne på, vi var ju snackade om Game of Thrones till exempel, som jag tror skulle applicerat sjukt bra på Total War. Många fraktioner, stort rike, du kan välja, ja men jag flyttar min armé, du kan göra intrikata liksom, det är ju också diplomati, prata med olika, ska göra giftermål och sånt där. Lite Crusader Kings. Ja, lite så. Men med mer action typ. Jag tror de behöver ta lite tid, de behöver låta marknaden vilja få ett sug också. De kommer för ofta. Det är väl där. Det är lite Call of Duty-stuk på det sättet, att det blir lite mättat liksom. Kan man tycka. Jag vill inte att de tappar sin flair, för det är sjukt välgjorda spel, episka spel, men de skulle behöva ta det lite lugnt, skaffa något nytt superstort scenario som alla känner till, som de kan fläska skiten ur. Jag tror också de kanske, det är väldigt många som spelar de spelen, det är ju väldigt nischat på det sättet, och för kanske dra in fler folk för att bli mer nyfiken på just Grand Strategy, hade ju varit att ta något som är populärt i tiden och liksom göra ett Grand Strategy-spel av. Game of Thrones är ju en rätt bra idé, för de flesta Game of Thrones-spelen suger. Just saying. Just jag spelade RPGs. Just saying. Ja, de har ju oftast inte gått ifrån, det är ju Warhammer egentligen det enda som de har gått ifrån, annars har de ju historiska liksom eror, så det är ju oftast ganska tidskorrekt både till hur de olika liksom grupperingarna, alltså artilleri, kavalleri ju... och så vidare. Rome men, var ju väldigt populärt vad jag minns, men Rome 2 fick ju, det var väl lite mixat där va? Ja, det var det väl. Men det var det vissa, det är lite så här det, typ det andra spelet hela tiden är det lite sämre, så att ett kommer som är riktigt bra, sen kommer det andra spelet och det var inte riktigt, sen kommer det ett nytt och det bara vad bra, och sen går det ner igen och upp och ner. Så det är för ofta som sagt, tycker jag. Men ja, det är väl det jag kan säga i alla fall. Jag vet inte om det är något mer som de vill föra med i den. De byter ut allting mot små kaniner. Nej, inte kaninerna. Okej, det är väl dagens episodnamn. Nej, kaninerna. Inte kaninerna. Nej, Total War inte kaninerna. Total War Mario Rabbit. Den perfekta. Ja, men det var en crossover. Total War Mario Rabbits. Liksom enorma arméer med typ rabbits som bara skövlar Yoshis precis. Nej. Bara lik av dinosaurier överallt. Rabbits som glider på Yoshis. Into War. Ja, jo, och sen har han så här hjälteenheter, och det är ju typ Mario och Zelda och Arne Weiss och alla de där. Han är den populäraste i Nintendo, Arne Weiss. It's a me, Arne Weiss. Okej. Jag tycker vi drar av det här. Tar du rundar av innan det svarar ut helt totalt alltså. Innan Fredrik går lös på allt och ingenting. Går lös på Arne Weiss. Oj då. Stackars gubbe. Yes, men med det sagt så rundar vi ihop dagens podcast. Om ni vill läsa lite grann roliga saker, roliga recensioner och sånt, så kan ni hoppa in på vår hemsida nördliv.se. Finns alltid något roligt att läsa där. I alla fall bilder på Fredrik i negligé. Jag ska lägga upp dem snart. Är det någon annan än jag som bara awkward fick, silence. Fick, fick liksom känns som en kall droppe längs med ryggraden så där. Om ni vill hitta mer av oss, vi finns på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns överallt. Ni kommer inte undan. Vi finns alltid i mörkret bakom dig. Eller i sängen bredvid dig. Eller naken i badrummet. Oh, gud. Om ni vill kontakta oss kan ni göra det på info@nordipodcast.se eller alternativt kan ni ta vårt namn och slänga dig först och skicka en fråga eller något sånt där. Det är alltid kul med frågor. Ja. Men där så tackar jag för mig och vi hörs en annan gång. Tullu. Puss hej. Görkbörk. Somnade. Jag vägrar att säga någonting. Jag var tänkt såhär, somnade han igen? Eller? Man hör bara... Nej, jag sa ju något fint vackert där avslutet, men då pladdrade alla andra, så då tänkte jag, nu ska jag inte säga någonting, nu tar jag och protesterar. Nu stänger jag av det här. Nu är jag trött. Nu går jag och lägger mig.